jak ty, bo nie mogę tak żyć. Powiedz, czy pamiętasz? Cisza. Nie patrzysz na mnie jak wcześniej. W sumie to ja chyba też nie. Które to nasze podejście? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie będzie mnie więcej. Mateusz Gandek i Julia Brańca, Rosalie, Chloe Martini, Dawid Podsiadło, a także Alicja, czyli Alicja Szampińska i Bartek Królik. Tak miło, jak się okazuje, że artyści, którzy pojawiają się u nas w studiu, potem przynoszą swoje piosenki i właściwie państwo już wiedzą, kogo słuchamy, bo oni wcześniej się przedstawili i sporo o sobie opowiedzieli. To jeszcze kolejne muzyczne kolaboracje, jak to się ładnie mówi, właściwie nieładnie się mówi, czyli wynik współpracy artystów zupełnie ponad podziałami w Trójce. Baw się tak dobrze jak ja. Ostatnie słowa wypowiedziane. W mej głowie wspomnienia mam. Wczoraj i dziś przychodzą nowe. Wiem, że nie tylko ja czekałem na drobny szczęścia dar. I smutek z uśmiechem wciąż jest. Echa podróży zmieniły kształt. Widzę wielki świat. Pójdę, gdzie tylko chcesz. Będę obok stał. Przed tobą drugi plan. Teraz widzisz nas. Przed tobą drugi plan. cię. Czy pamiętasz tamten czas? Blany skóra, włos na jeża. Niech komunę trafi ślad. Kiedyś w Polsce było fajnie. Fajni ludzie, ciężki czas. Hitler, Stalin i socjalizm. Nigdy nie pokonał nas. Wiadomości, których mam już dosyć. O. Nie chcę dłużej tego znosić. Nigdy nie zrozumiem, o co jej naprawdę chodzi. O. O. To nie trwało za długo i trochę mi wstyd. Teraz wracać do tego nie powinnam z nim być. Pytał, czy za nim tęsknię i czy kogoś dziś mam. Przyznał, że cierpiał i że czuję się sam. I że czuję się. I że czuję się sam. I że czuję się. I że czuję się sam. Minęliśmy się na imprezie, on z brunetką nieznajomą i udawał, że mnie nie widzi. Dziś się wstydzi tego ponoć. Wiem, bo wczoraj dzwonił do mnie w nocy, proponując mi spotkanie. Był zdziwiony, kiedy powiedziałam, że nie przyjdę nigdy na nie. A ty możesz ode mnie nie odbierać. Tak nie byłaś ze mną szczera, mam dość już wodzenia za nos. A przecież wtedy tylko z tobą chciałem być, a z tobą dzielić sny. A teraz nie ma nic. trochę mi wstyd teraz wracać do tego, nie powinnam z nim być. Pytam, czy za nim tęsknię i czy kogoś dziś mam. Przyznam, że cierpiał i że czuję się sam. Kolejno Damian Siklowski projekt i Michał Kowalonek wraz z nim z projektu Damiana piosenka pod tytułem Tata, a chwilę później Muniek Staszczyk i Szambo zupełnie nowa piosenka Wolność 2024, a także Julia Rocka i Michał Szczygieł. I nie ukrywam, że znowu mieliśmy trzech artystów, właściwie więcej niż trzech artystów, ale każdy z nich kiedyś tam u nas w Trójce się pojawiał i wraz z nami śpiewał. A teraz może sięgniemy po twórczość Grzegorza Ciechowskiego. Więc się stało i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz, najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał. Tak, jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Znajdziesz mi miejsce gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie. końcu powiem ci, co myślę. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedz, że teraz znam, znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko, wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak, tak, tak. W tym lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, w tym lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Nie dowiemy się, jakby na tę wersję swoich przebojów zareagował Grzegorz Ciechowski, ale sądzę, że nie miałby szczególnych pretensji do twórców, którzy właściwie do odtwórców, którzy po raz kolejny sięgnęli po jego dzieła, bo nie da się ukryć, że od śmierci Grzegorza mnóstwo interpretacji jego piosenek pojawiało się na naszym muzycznym rynku. Odchodząc, to był Tymon Tymański, a tak, tak, to ja, piosenka, którą zaśpiewał Jaco Brango. No to z muzyką Grzegorza Ciechowskiego jeszcze pozostańmy, właściwie z muzyką i słowami, bo w jednym z utworów będzie tylko tekst Grzegorza, natomiast muzyka już niekoniecznie. Będzie Katarzyna Groniec, będzie Fiolka i będzie Justyna Staczkowska i te panie zaśpiewają to, co Grzegorz Ciechowski napisał, nie zawsze pod własnym nazwiskiem. Mm. nie pozostał po mnie żaden ślad. Dzięki za wszystko, coś mi dał. Dzięki za ten ból. Dzięki, że to już skończone. Dzięki, że minąłeś we mnie już. Ciągle za mną oddech twój, ciągle czuję cię. Znikam w tłumie, znów twój śmiech. Ktoś zatrzasnął drzwi. Nagle sami, ja i ty. Przeklęte déjà vu. Zabłądziły gdzieś głupie dłonie me, ale usta, one nie śpią, więc za wszystko, coś mi dał. Dzięki za ten ból. Przeszły, dawno i skończony. Dzięki. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Klęczy głową pochyloną, idę, by bez lęku mijam cię. Coś mi dał. Dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia. Iskry. Wierz mi, wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Wierz mi, wierz mi, niech by mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. Niech boli. Miłość. To co? Dzięki za. Niech boli. Komu ja ładna, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to by tanio dotknąć mnie. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Ej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A co robi dali moją boję. ciało, komu ciało, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to by tanio, po to by tanio, dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk twój. Oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobranoc za noc. Oddam słowo za twe słowo, oddam życie za twe życie, dam dobranoc za dobranoc, mój kochany. Dam ci usta za twe usta, oddam nagość za twój wzrok, oddam kocham za kocham, dotyk za dotyk twój. Justyna Streczkowska, a wcześniej Fiolka i Katarzyna Groniec. Ta piosenka Fiolki w wersji zremiksowanej przez Tomka Bodarowskiego, natomiast piosenka Komu ja sprawiała problem wielu tekściarzom, bo dużo osób się przymierzało do, znaczy wiele osób przymierzało się do napisania tekstu do tej piosenki, i okazało się, że to nie było takie łatwe. W tej wersji szczególnie oryginalnej, gdzie ten rytm jest zupełnie inny, taki właściwie prawie rockowo-niemiecki. Komu ja w końcu napisał Grzegorz Ciechowski. Zresztą mówiło się o tym utworze, że ma taki tytuł troszkę nieoficjalny, tirówka swoją drogą. To teraz może zespół X. Ja poznałem ten zespół od piosenki Mistrzostwa Świata. Dostałem maila mówiąc, że w związku z tym, że zbliża się dzień walki z depresją, to Mistrzostwa Świata są pięknym utworem właśnie na tę okazję napisanym, żeby pomóc osobom, które z depresją się zmagają. A potem już zupełnie z innej bajki zapewne i szluk. Ale cały czas 3 razy X. Wiele słyszałam o tobie i o mnie, że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili, słuchaj, proste plecy pokaż, a ja skrzydła tam chowam, bo bujam w obłokach, bujam w obłokach. Poczekam na lepszy moment. Przed wyjściem dałam ci żółtą kartkę na lodówkę. Napisałam, że wrócę później. Domalowałam uśmiech. Idę miastem, tam gdzie spacerowaliśmy razem jeszcze wczoraj. Na swoje miejsca. Trochę

Trójce trzy razy zespół X. A przed nami może w tej chwili para nowości. Nowości prawie zupełnie, bo sprzed tygodnia, czyli będzie Natalia Zastępa i potem Kasia Kowalska. Choć uważna to robi z miejsca skok, niepozorna kruszy. Nikt nie zna jej stąd. Zamiast mówić wprost, znów oszczędza głos. Ciszą kocha, a rani słowami. To już nie zabawa poranna. Znajdźmy razem tamten świat. Stasiu, w tylu z nas. Ile dróg musiałeś przejść, a ile przed sobą masz. Ile popłynęło łez. Ile słów straciło. Ważny chwil, dzień czy czas. Zdjęćmy to, co los. Zdjęćmy to, co los. Zgasił w tym. Natalia Zastępa i Kasia Kowalska w Rozdań była w Trójce, a na zakończenie jeszcze będzie Marek Pepl, Ralf Kamiński i Kora będą Planety, czyli Szał Niebieskich Ciał. My już bardzo Państwu dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żąda. To była Noc z Polską Muzyką w Trójce. Śmieją się, śmieją się.